Taksim Trio pojawiają się zupełnie nie przypadkiem, bo tych trzech panów wkrótce będzie można zobaczyć i usłyszeć w Polsce na żywo. To w ramach festiwalu Ethnoport, poznańskiego festiwalu, który odbywa się już po raz siódmy, tym razem między 12 a 15 czerwca w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Wykonawcy przyjeżdżają z różnych stron świata. Widzę po programie, że będą wykonawcy z Finlandii, Rumunii, Indii, Korei, Węgier, Konga, Jamajki, Brazylii, no i z kilku krajów, które akurat w Radiu Teheran interesują nas trochę bardziej, jak chociażby to tureckie trio Taksim. Pełny program festiwalu można znaleźć na stronie www.zamek.poznań.pl. No i cóż, posłuchajmy jeszcze Taksim Trio przez chwilę.

Taksim Trio. Trzy instrumenty. Klarnet może nie całkiem i wyjątkowo kojarzony z Turcją, ale oprócz tego balama, tradycyjny turecki instrument strunowy, i kanun. Instrument, na którym też grywa się w Iranie, ale jednak tam zdecydowanie popularniejszy jest santur. W 2011 roku na festiwalu Ethnoport, tym samym, na który w tym roku przyjeżdżają Taksim Trio, wystąpiło inne trio. Było to trio braci Żubran z Palestyny. Bracia grają na udach, a że dzisiaj akurat świąteczne wydanie Radia Teheran, więc muzyki na udzie trochę więcej. Bracia Żubran byli też w Polsce w zeszłym roku, chyba na dwóch koncertach, jeśli dobrze pamiętam. Wrócili do Poznania, zagrali też w Warszawie. W tym roku ponownie będzie ich można u nas usłyszeć. 28 września mają wystąpić we Wrocławiu, przynajmniej tak donosi ich strona internetowa, bo poza nią żadnych informacji na ten temat chyba jeszcze znaleźć nie można. Wszyscy trzej bracia wzięli niedawno udział w nagraniu płyty niejakiego Kalima Bagiliego. Mam nadzieję, że poprawnie wymawiam jego imię i nazwisko. To podobno człowiek o korzeniach jugosłowiańsko-jordańskich, chociaż myślę, że jeśli ktoś pisze o korzeniach jugosłowiańskich, to prawdopodobnie ma na myśli korzenie serbskie. Przyznam szczerze, że gdyby nie ta współpraca z braćmi Żubran, no o Kalimie pewnie do dziś bym nie usłyszał. Cieszę się zatem na to poszerzanie horyzontów i dzielę się teraz fragmentami wspólnej płyty Kalima Bagiliego, braci Żubran, płyty, która nosi tytuł Kali City. Thank you. Thank you. arabska część duszy Karima Bagiliego. Towarzyszy mu na płycie Kali City wielu arabskich muzyków, w tym bracia Joubran z Palestyny, choć tak naprawdę obecnie mieszkających we Francji. Przy brzmieniu arabskiego udu jeszcze chwilę zostaniemy, a to za sprawą kolejnego wykonawcy, który pojawi się na poznańskim festiwalu Etnoport w tym roku. Jest nim dobrze znany w Polsce, mam wrażenie, wielokrotnie tu koncertujący Tunezyjczyk z pochodzenia Zafer Youssef. Thank you. Zafer Youssef z Tunezji do Poznania. No może nie do końca z Tunezji, bo od dawna też Zafer mieszka w Europie, a tymczasem w Tunezji, konkretnie w położonej nad Morzem Śródziemnym Susie, odbył się między 11 a 19 kwietnia po raz 12 festiwal Noc Solistów. No i wracamy wreszcie w rejony zdecydowanie bliższe Radiu Teheran, a to ponieważ wystąpił tam Irańczyk Majid Nazempour. Gra na tym samym instrumencie co jego poprzednik, czyli też na udzie, chociaż w Iranie częściej na ten instrument mówi się barbat. Ale wracamy do korzeni. To będzie zupełnie inna muzyka. Przed nami Majid Nazempour z koncertu. Będzie to fragment folkowy wywodzący się z Chorasanu. To wschodnia prowincja Iranu, położona najbliżej Afganistanu. Zresztą ten wielki Chorasan pod władzą perską jakieś 2000 lat temu obejmował też i takie dzisiaj afgańskie miasta, przecież jak Herat czy Balch. Niektórzy twierdzą, że rozciągał się nawet jeszcze dalej do uzbeckiej dzisiaj Buchary. O Chorasanie zresztą, jego muzyce Majid Nazempour za chwilę trochę popowiada, ale potem pięknie zagra. و در واقع چیزی نیست جز همون لالایی که مادرهامون برامون برای اولین بار خوندن و اولین موسیقی هست که ما ایران ها شنیدیم. شاید دلیل این که این قطعه در مایه دشتی به ذهن من رسید همین مطلب باشه. قطعه بعدی که میخوام اجرا بکنم اسمش هست تمدن خراسان. استان خراسان در بین استانهای ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این استان همیشه زادگاه حکما و بزرگان و فلاسفه این مملکت بوده که الان هر کدومشون واقعا باعث افتخار این مملکت هستن و شهرت جهانی دارن و انقدر بزرگن که کشورهای دیگه هر کدوم اینها رو متعلق به خودشون میدونن. بزرگانی مثل فارابی، مثل ابن سینا. امشب ما به خاطر ساز عود اینجا جمع شدیم و بی مناسبت نیست که از حکما و فلاسفه این مملکت یاد بکنیم، چرا که ساز عود همیشه ساز مورد بحث فلاسفه قدیم بوده. شما اگر رساله معروف الموسیقی الکبیر فارابی رو مطالعه بفرمایید در باب ساز عود صحبت‌های زیادی شده و فارابی ساز عود رو مشهورترین سازهای ذهی میدونه. اللاذقی به ساز عود لقب اشرف ذوات الاوتار میده و عبدالقادر مراغی اون رو اکمل ذوات الاوتار یعنی کاملترین سازهای ذهی خطاب میکنه. قطعه تمدن خراسان با این ذهنیت ساخته شده. وقتی که شما به موسیقی محلی خراسانی هنوز هم گوش بکنید، بوی خوش فلسفه و حکمت رو هنوز از این موسیقی نجیب میتونید حس بکنید. در واقع فضای این قطعه هم شاید به همین دلیل نزدیک هست به موسیقی محلی خراسان. این موسیقی و این قطعه رو به روح همه مفاخر این مملکت از گذشته تا حال تقدیم میکنم. متشکرم. Thank you. No dobrze, pojeździliśmy trochę po świecie, pora wracać do Iranu, chociaż w sumie to też tak nie do końca się od razu uda. Najpierw chciałbym, żebyśmy wrócili na koncert. Jego fragmenty przed tygodniem już prezentowałem. To wspólny występ Mouzena Namju z zespołem Kiosk. Tydzień temu pojawiła się piosenka o najpiękniejszej z kobiet, Irane Hanum. I okazuje się, że ta piosenka nie pojawi się na żadnym wydawnictwie ani Mouzena Namju, ani zespół Kiosk. Są jeszcze dwie takie piosenki, które pojawiły się na tym koncercie i zostały tam zarejestrowane i właśnie one obie teraz zabrzmią. Shabbat, ey, chavish, Shabbat, ey, chavish, Shabbat, ey, chavish. جوانی در نیم راه عمرم بر شاخه خزانم ناگه زده جوانه ای بخت ناخوش من شب رنگ سرکش من رام نوازش تو بی تیغ و تازیانه بی تیغ و تازیانه شد و هوا رفت. Szapkę Barun Umat to ostatni, drugi utwór, który przed chwilą zabrzmiał może na Namju i zespół Kiosk. Tytuł tego utworu został z całą pewnością zaczerpnięty z filmu dokumentalnego niejakiego Kamrana Sirdela, irańskiego dokumentalisty, skandalisty chyba można powiedzieć, bo człowiek pracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki, a tak naprawdę żaden jego film nie trafił do szerszej dystrybucji i no, po jakimś czasie został z tego ministerstwa wyrzucony. To w skrócie, a wyglądało to mniej więcej tak, że Kamran Sirdel wrócił w roku 1965 do Iranu z Włoch. Tam studiował, poznał wielu włoskich scenarzystów i reżyserów. To wciąż był kraj, gdzie kwitnął neorealizm. Ale po powrocie do Iranu Kamran Sirdel doznał prawdziwego szoku, bo okazało się, że tak, że kraj sprzedaje na potęgę ropę Zachodowi, a tymczasem ludzie muszą sprzedawać własną krew, żeby przeżyć. We Włoszech pracował na sprzęcie filmowym z czasów II wojny światowej, a w Iranie okazało się, że w Ministerstwie Kultury i Sztuki stoi w pudłach najnowszy sprzęt, który we włoskich szkołach mógł się tylko profesorom i studentom śnić. I na takim sprzęcie Kamran Sirdel miał kręcić filmy dokumentalne właśnie dla tego ministerstwa. Film miał być epicki, zlecono mu taką pracę w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Miał opowiadać o bohaterskim chłopcu, który zatrzymał pociąg pasażerski i uchronił w ten sposób wszystkich przed katastrofą. Miało nim podróżować podobno 200 pasażerów. Sytuacja była opisywana przez teherańskie gazety i chłopiec dostał wiele nagród, dostał stypendia, był zapraszany do szkół w całym kraju, był prawdziwym bohaterem. Kamran Sirdel pojechał do Gorganu, to na północy Iranu. W okolicach tego miasta właśnie miało niemal dojść do katastrofy i porozmawiał tam ze wszystkimi stronami. Okazuje się, że fakty były chyba jednak trochę inne, a prawdę każdy posiada tak naprawdę własną. Po tym jak Kamran Sirdel ten film oddał, przekazał pracownikom ministerstwa, którzy byli nad nim, film został skonfiskowany, a Kamrana Sirdela z pracy wyrzucono. To już kolejna szansa, którą dostał, ponieważ jego poprzednie filmy także nie zostały nigdzie pokazane. I wreszcie w 1974 roku wyjęto ten film z półek na okoliczność tego, że właśnie w Teheranie odbywał się Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Dość popularny, to była jego trzecia edycja wtedy, miał międzynarodowe jury.